fa'amarahu an yahjuraha fala ya'tiha wala yaqrubuha. Badama ci tafsiru at-Tabari jukki ñaar ko juram ñent tele ko andi war rujusa fahjur. Kon rujusu moy yépp lo xamné dafa jëm ci xéetu luy ubbi bokalé, xéetu luy ubbi jaamu xéram, xéetu luy yobbu nit ki mu dugg ci lu mu bëgg ta dugg, yooyu la ñuy tuddee rujus. Su doon tey jii lépp lu jëm ci xéetu gisaane bul ko jege, lépp lu jëm ci xéetu gisaane bul ko jege, lu jëm ci xéetu samp ay cour, samp ay bitéel ak yu ñu demee bul ko jege mukk, war rujus fahjur. Bo noppee ci loolu wala tamnun tastakfir, bul mébéte yokk nag sa alal ab sëriñ nga, bul nekk commerçant. Wala tamnun tastakfir, ab sëriñ nga, bul commerçant, bul commerce. La tu'ti an-nasa ata'an wa tastakfiruhu, bul commerce c'est à dire bul jéema barin li nga am. Loolu ca tay wi bu dee ci dellu faat ci yax bi moo di bul jox nit ñi looy bëgg ku la ko yokkal, bul yéem li ngay jox nit ñi. Li ann al karima yastaqillu ma yu'ti wa in kana kathira, bul jox dara mukk nit bul yéem ko, ndax ku tedd te baax te yiw te tabe bu joxee rek fàtte na ko. Wala tamnun tastakfir, kon bul bokk ci ñooñu tabarkal. Wal maana la tu'ti shay'an li tu'ta akthar minhu, bul joxe loo xam ne yaa nga ciy séntu lu ko ëpp. Wa min annahi wala wa sirru annahi an yakuna al ata khaliyan an intisar al iwadi ta'affufan wa kamala. Loolu sunu mbokk jigéen yi nga xam ne ñooy na ci ngénte yi dina ci tabarkalla dëj yi dina ci céej yi aaye ji ñoom it war nañ ko dégg. Wala tamnun tastakfir, ñoom bu ñu mayee jànq bañ may ko liñ koy may, buñ ko séddalee dañ koy séddale ngir li muy tere tastakfir. Ku nu jox juróomi dërëm da nga indi mille, ku nu jox mille da nga indi 10,000, nu lañ koy defee. Moo tax ñu séddale seen wargar yooyu tabarkalla. Yàlla ne yonent bi yow de bul def loolu, bul joxe lenn di ca xaar lu ëpp liñ la jox. Waaw ak bari wali rabbika fasbir, lépp looy muñ muñ ko ngir yàlla. Loolu yàlla teg rek na nga ko muñ, te xam ne loola mu la teg mooy li gën. Sbir ala aza qawmika ibtiqaa wajhi rabbi, li la nit ñuy teg na nga ko muñ te yàlla tax. Wali rabbika fasbir, dina ma sa sedd. Fa iza nukhira fi naqur, suñu walee lit ga, suñu walee béjjën ba, fisaanu xira bu ñu walee sinnaaquuri ci bust ba, nafqatul baxsi wan nusuur, fa zaalika kerog day yowma isin yowmun asiir, fa zaalika wal googu yowma isin su keroge yowmun asiir, bis bu jafe la doon, bis bu jafe ngu noonu. Alal kaafiriina xayru yasiir, bu dee ci yéefar yi du yomb mukk bis boobu. Ñu la doon alaxira bis boobu du yomb ci ñoom, bis bu jafe lay doon ci la ñuy jóg ñu leen ñu di leen pamte pamtee, ñu leen xëpp ci sawara waaka setti, di leen xëpp ay xal tabarkala, di leen xëpp am ndox. Fa zalika yowma isin yowmun asiir ala al kaafiriina xayru yasiir, zarni bàyyi ma wa man xalaqtu waxiida, ak koo xam ne man rek maa ko bind. War ni bàyyi ma wa man, ak koo xam ne xalaqtu bind naa ko waxiida man dongo. Tabarakallahu xaaj Ibrahima Saxo radiallahu anhu wa rahima su ko masaan di firi mu wax ne foo fekk zar nii na nga xam ne wuute naag utulug nii wuute naag daa nii, nee na ñaare ku mera koy wax. Mu ne yàlla dafa am ñoo xam ne bu leen da leen di mere ba jéppi leen yowmal xiyaamati, nee na ci misaal ak garab lay guddi rek du fàq yar, garab gi lay defu bi rek topp ko daa nañu ci bi zar nii man xalaqtu waxiida, bàyyi ma rek. Mu ne booy duma sa doom ñi ngay def jëlub yar naan bàyyi ma rek, nee na noonu la yàlla doxal fii tabarkalla. Tel na yàlla yërëm ko xaaji Ibrahima Saxo. yent bi yalla ne ko bayyi mak ku pexé di ki nga xane man donguma ko bind ci biiru yaayam man donguma ko bind mu wet mom dong mu koy bind amul alal amul dom amul katan amul fumuy tebbo alal ak katan mu weddima weddi sama ay mufassiru ni ñu ne koku biñ ko sété moy al walid ibn al mughira nga xamni ñi bokkon ci kangami quraysh yi ponkali lo tax ñu ne won ci mom mom kenn rek la tabarakallah ti kiyeful ci quraysh yalla xewal ko xewali aduna mu am alal am ay dom ala ji bari lol dom yi bari lol amun ñaari tol ta taif yo xamni meññit ni noor ak nawet ñu ngi jaay fa kafara bi an'am illahi wa badalaha kufran mu weddi xewal yalla yi subhanahu wa ta'ala meddi ko lol ba tebe ci najwa lolo tax zarni wa man khalaqtu wahida dadi wacc ci uflu bi nga xamni ni la ko wacc te mom muy it mom la alquran waccon ci suratul nun wala ci suratul khalam nan yuntu bi wala tuti kullu halafin mahin ba sanasimuhu ala alqutub ngini man mom al walid ibn al mukhira yi yeb tabarakallah yalla subhanahu wa ta'ala tek ci ko momit mo ron wax yuntu bi sahir nga diko tek ay baat yu bare bare bare noni lako al mufassirun fi rahmatullahi alayhi zarni wa man qalaqtu wahida suratul mudaththir aya fuk ak ben waja'alt lahu ma defal ko yalla ngi lim xewal lim defal al walid ibn al mughira ba su ko duma ñep dañ xamni ki yeyoy ni du waja'alt lahu ma defal ko malan mamduda alal jiyatu lako yalla defal min al ibli wal khayli wal qanami wal basatin an nadira yoyab sunu borom tabaaraku ta'ala defalon nako mom al walid ibn al mughira dila wonne demb rek sun bindi bi limi tekki moy alal ju bari du tekki ne yalla da beug ki alal ju neew du tekki ne yalla da ban ki ndax ki gis nga ni yalla tekki losam bi ci teewul gis nga alalam ju nim bare al baydawi mun mamduda ay mabsuutan kaseera wa kana lahu sar'u wa dar'u wa tijara amon nam bay amon abdur waye amon nam commerce mo xamne commerce mu doxon lolou ba demé ci tafsirul baydawi ci jëkkim ñaaral ba xatum ñent témir ak juroom ñun fuk ak juroom calako andi tabarakal ibn abbas ba demé ci tafsir al kabir ibn abbas ne kana lahu malan mamdudan ma bayna makka wa taif digënté makka ak taif alal ji fu wir rek bo ne ko mom li rek ñu la walid ibn al mukhira alal ji bari lol tabarakal dekk bi fu wir rek gis ko waaw mu bari la lol bayna makka wa taif مخاتل مؤمن ننا كان له بستان لا ينقطع نفعه شتاء ولا صيفا امنا تول بو خاني بي دانكا دو راك موك مو راك نابت ريك نيجي وات نيجي ركولت بي جاياك يوب وجعلت له مال ممدودا كلام ني ديدت وبنينا شهودا وبنينا ديفالنا كو دوم يو خاني شهودا فنيو تيو مو تيو واولادا مقيمين معه في بلده وبنينا شهودا باتو بنينا شهودا لوتخ شهودا موي دوم جيغا ام مو ام ورثه تفريو لا مو اوب خيوال دوم جيغا ام تي بلا ام ورثه فري لا ورثه بي غنا باركل تي ورثه تي غنا نيه موي ورثه بي غا امي سام ريو ديمو فن تي جيخ لو دارا لول لاكو يالا ديفالو نون تبارك الله سونو ريو وي لاج لا غامي دوم تبارك الله مو بارك ني باركل waye nak dañuy tukki doora am xaliss ndax sunu rew yi dañ ko dañ leen taxuta am doole dañ leen taxuta neex yalla nak dako defal banina shuhuda dom yo xamne ñu ngi ci dëkk bi tekki ci dëkk bi am alal ju bari ci dëkk bi ci dimu fen lolu xewal gogu ci xewli sunu borom tabaaraku ta'ala la bokk waaw am sa teranga ci sam rew teranga yi nga bëgg am yépp nga am ko ci sam rew jarna sant yalla tay def ay rakka lolu la yalla defal la defalon al walid ibn al mughira wa banina ak ay dom yo xamni shuhuda muqimin ma'ahu fi baladihi yahduruna ma'ahu al-mahafil wal-majami' mo taxit ku ko massa am rek tim tenc ñu respectala waaw ku massa am ay dom yu tecc te bari tim tenc ñu respectala lolo taxone abdul mutalib ñaanon yalla fukki doom yu goor bu ko defee mu genn benn ba rendi ko ngir tabarkalla sante ko yalla yalla may ko fukki doom yu goor ak juroom benn doom yu jigeen legi nak la nit ñi bañ ay doom yu bari wa banina shuhuda nit ñi teranga ji xamatuñ ko legi benn doom ngay am ñaar tabarkalla sak ay pexe lolu nak mom wuta nak li nga xamne mom la yalla tuddi xewal gi al mufassirun ñu ne kana lahu asharatu banin لا يفارقونه سفرا ولا حضرا وكان مستأنسا بهم وله بهم عزة ومنع أسلم منهم ثلاثة أمون نفكي لهم يو خامن داو نتاق لكم من بوتو كيك في نكي دان كو ويت لكو مدلين ويت لكو مو أمون تي ديني كلول أك برسنالتي بكن يلان ما ينخ دامهم يوي فكي دام يقول نيت دقنون كي الإسلام خالد ابن الوليد Hisham ibn al-Walid ak al-Walid ñom ñu ñet tabarakallah duggu nañu ci l'islam amna ñu ci dolli ñeneen tabarakallah alladhina aslamu Khalid wa Ammar tabarakallah wa Hisham am ñu leggene wër dal moy al-Walid fa amma Ammar fa innahu aslama kafiran demal ci hazit al-jihad jikki juroom ñettel ba xatum ñaari témir ak juroom ñaar fuk ak ñent yarante wo wi wax nañ ko ci benen xewal ومهدت له تمهيدا ومهدت له ما ياتلال كو تي كانامم ادنا تمهيدا بامو ياتو ياتلال كو ادنا با ادنا ياتو nga xamne lepp luy indi teranga ak tedd nga ko yiw lolé amon nako mu nekkon kuñ jox ciir ci quraysh tabarakallah mu nekkon sayyidan muta'an yu yeb tabarakallah wa mahadtu lahu tamhida yeb yalla defal ko kuma yatmu an azim ginaaw ga nak amul len lu muy def xana mune mu bëgg ma doli ko tay yalla xamni nim koy jox jox ko ko mu xeb li ko yalla jox nepp bëgg mu doli ko bindi ci ko yalla bindi def ko nit loy ko alal jim ko jox mu yaatu lol ci rew mu fo dem gis fa alalam doy ko dom yi ko yalla jox fu ñek mu nepp fa doy ko yalla defal ko mahat lahu tamhida fumu dem ñu jox ko ciir jox ko seef mu tok ñepp xam ko doy ko suma yatma an azira ginaaw ga mu bëgg ma dolli ko kala duma ko dolli yalla mu ne kala duma ko dolli mukk innahu li tax duma ko dolli kana li ayatina anida dafa deugar bop genn aya mu ñu ko terali mi def kana li ayatina anida ku deugar bop la ku wedd suñu aya la amul jenn aya ju ko meuna tere limi def lepp lu muy def bu aya ñewet du faale ne aya tere na li wala aya digle na li lu lepp du ko baye xam waye sa urhiqu sauda dana ko toggu dina ko gal sauda jëf yu jafé jëf dana ko gal jëf yu jafé jëf su alakhirah ma sunu borom tabaaraku ta'ala dugul ko sawara da koy dugal ci jahannama moy nur ca bir alf am dimi at qabla an yabluqa qararaha yalla mo ne dana ko def lu def lolou jafé def wa fil hadisi as'udu jabalun min nar yas'adu fihi al kafir 70 kharifa thumma yahwi fihi kadhalika abadan lolou bo demé ci tafsir al qurtubi ca jukku fuka juram ñent katum juram ñar fuka ak ñar jele ko andi hadith bi akhrajahu tirmidhi والحاكم حاكم من ويرنا نانا سعود او دج لو نيك تي بير سوار يفري نيو تي ييك جوروم نيار فوك ات لا نيو ييك دورا اگ تا كاو بون اگ جاب دي ويغوت ني دانو ام جوروم نيار فوك ات دورا ات تي سوف ني دي ني ييك دا ني جاب ني بوني ييغي فوفا موي سد تبارك الله ني دم با اگ تامبلي بوج نوبلو دوج ويغوت ني وات تي سوف أخرجه الترمذي والحاكم سأرهقه سعودا إنه لتخ يالله بكو ديف لي موم الوليد فكر دا فا خلات سي ميروم القران نان لاي ديف با ياقو فكر دا فا خلات توك دي ايتيدي توك اي غودي دي ديف اي ميليتيد لتخ بور خام نان لاي جيما ياقي القران wax jo xamni fuko genné ci pinj mi rek ñepp daldi gënta daldi yëlëk seen loxo ci alquran lolu innahu fakkara wa qaddara mu nat taftale wajal wax ji ba xam ba jappalé suné tek jet wax ji rek ñepp dako ci bu len fatalé dama dem ni so amé alal so amé alal am ay doom am daraja ñaar lo wax rek ñu ni ki li wax deug la waaw innal qaniya iza takallama kaziban qalu sadaqta wa ahsanu ma qala amma al faqir iza takallama sadiqan qalu kazabta wa afsadu ma qala inna ad darahima fil mawatin kulliha taksu ar-rijala mahabatan wa jamala فهي السلاح لمن أراد فهي اللسان لمن أراد تكلما فهي السلاح لمن أراد قتالا لول لا وادي واخون سي درب واو نينا كو يور درب سو واخين ليغا واخ نيكول دغ صاح نيپ ني اسكي دغ لا دي تي ليغا واخ تات دو دغ مو ني واي سو واخي بو فكيه فقير لا مو واخ دغ دغ غوغا دي نان كو دو دغ داري كوي لاوي تا كو فلي مو ني كون درب ريك موكو وارال dërëm kon mooy taar bi nga xam ne moom la góor ñuy sol tabarakalla ku ko sol rek mu jàpp ne rafet nga innahu walid ibn maqira fakkara wa xadda fa qutila mooy yal na taskare rek fa qutila yal na taskare kayfa qaddara naka lay jéem a natte loo xam ne bëgg na su ko waxee ñu wedi alquran naka lay jéeme loolu waaw manam mbir mi dafa rëy waaw naka la nit di soogi di jéem a wane la ñu weddi alquran ji summa ginnaaw ga xuti la yal na faatu kayfa qadda naka la natte natte yi muy natt ak mën a natt waaw haythu qaala an alquran innahu siirun yu'thar loolu mooy natt mufassiruna ñu ne alwalid ibnu almukhira dafa romb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u alquran mu deglu njàng mi te astara bihi biha njàng mi def am jeexantal ci xolam alwalid daa di dem ba dikk ci jataay bi nga xam ne fa la mbokk ya toog waaw min bani maxzum mu ne wallahi laqad sami'tu min muhammadin anifan kalaman ma huwa min kalami linsi wala min kalami ljinn wallahi inna lahu la halawa wa inna alayhi la talawa wa inna a'lahu la musmir wa inna asfalahu la mufdikh wa innahu la ya'lu wa ma yu'la alayhi man sarafa ila mansilihi alwalid ibn al-mughira dafa romb yonenti bi alayhi salatu wassalam muy jang alquran ñom nak ay arab lañ dañ xam wax ji limuy tek mu deglu njangama def ak jeexantal ci xolof walid daldi dem ba aksi fi nga xam ne fi la quraysi toog mu ne le dégg naa ci Mouhamad tey wax joo xam ne du waxi nit te du waxi jinn maa ngi leen di waatal ne wax jooju dumuma ko de waaye wax ju neex la te it xam naa ne wax jooju dumuma ko de waaye wax ju mën a dugg ci xol la gis nga wax jooju li ko féete kaw lépp day jur am meññ day yokk rek gis nga wax jooju ne ko féete suuf lépp day naag rek te naa leen di giñal man walid ne wax jooju day jën kaw rek waaye jën wax du ko féete kaw maa leen ko waatal man walid gawma ko nag ci la jógee nag dem këram daa di wax quraish laqad sabaa wallahi alwalid walid mii day jaaxle nag léegi waaye quraish yépp dañ ma fa jaaxle Abou Jahl ne leen ah bàyyi leen maa ngi moom daa di ñëw fekk ci walid ci këram hatta jalasa ila janibil walid xasiran Abou Jahl ak si fekk kër walid xam ne kii yaakaar ne kii su ko bàyyee nii alquran duna jël am xelam te suñu ñàccee fonkal mii rek ba moytu li ñu liggéey lépp yàqu Abou Jahl sol aw dàllam ñëw pour récupérer si waaw fa qaala lahu alwalid ma li araaka xasiran yabna axi sa mer mii kiit sa tiitaangi lii Abou Jahl lu ko waral mu ne ko lu tax duma mer te quraysh a ngi nii daje dajale la alal ju bari ngir dimbalé la ko ci fi nga toll ci ay at gis guñu gis na yow mi rafetal nga waxi Muhammad ba rafet lu ko ba nit ñepp tambalé diko taf waaw wali dadi mer nako alam ta'lam quraysh anni min aktarihim malan wa walada ana xamuñu ne man malen ëpp alal ëpp leen ay doom nako Muhammad alayhi salatu wassalam mok sahabam dañu lek ñam wuma lekut wala dañu tudd ci lal yuma tudd dadi jog andak Abu Jahlin ba dik ci wa xoy ne tafamuna anna Muhammadan majnun yen ne yen Muhammad dafa def ndax gis ngeen ko muy fay Allahumma la amuti kenn ci ñun ko gis muy fay ne ngeen jabar kat la fa hal ra'aytumuhu tukhin ndax gis ngeen ko muy jabar kenn ñu ne ko Allahumma la mune ne ngeen ne ab ta quran kat la fa hal ra'aytumuhu nataqa bi shihr qab ndax ma ngeen ko gis mu taxaw ci benn geew bi ta quran ñukoy teggal qalu Allahumma la ñu lo leen gis ñuko de mune waaw ne ngeen kazzab la li ñu wax dara du ci deug fa hal jarabtum alayhi kazban qab ndax ba mu gane aduna ci dekk deg legi kenn mas na ne Muhammadam wax li te amut قالوا اللهم لا فقالت قريش للوليد فما هو قريش نكو كون مو موي كان ففكر في نفسه ثم قال مو خلات سي بوبم قال بن ياغ من ما هو الا ساحر كون دال ساحر لا جبر كات لا اما رايتموه يفرق بين الرجل واهله وولده وما هذا الذي يقوله الا سحر يؤثر لي مي واخني du daral dul kon jabar go xamni gi su ko defé mu japp xol nit ñi takal leen ak seeni bay takal leen ak seeni diine takal leen ak seeni yalla ñu ne kon loolu dal moy xalaat bi walid wara wëyel moy innahu fakkara wa qaddara al ayat non la ko tafsir kadi waxe tabarakallah bo demé ci tafsir al qurtubi khatum fuk ak jurum jurum ñaar fuk ak ñet khatum jurum ñaar fuk ak ñet dikki fuk ak jurum ñent ci la nek الغازنيت نون لاكو اندي تا ديكيت نينتل التفسير الكبير نون لاكو اندي تا ختم فنوير بو ديمي تام تي السيره النبوي لابن هشام تبارك الله مي لا فنتلي واخجا بو فكيه ديمو تي تهذيب خناغا ديم ريك تي السيره النبويه لابن هشام انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر سورة المدثر آية نيار فوق ثم جناو غا نظر قولنا نظر قولنا ببا قولوا ستنتل القرآن جي قول كو خولات كو ثم جناو غا عبس ممرنت يكن تي عدك نجنة عبس نكلنا كنم جي مر وبصر مجنة مر دادي سين waaw dali sin wa basa sama ginaaw ga adbara mo woné ginaaw nak adbara woné né ginaaw du moyu al iman wastakbar mu reey reeylu nak al jibari fa qala mudadi jenn na resultat bi in hadha illa sihrun yu'tha al quran ji nekut ludul ak njabar dong go xamné kunu ko jabar rek mu japp la nga bayyi sa diin ji nga nekkon bayyi say bayat yunu demé واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر سوره المدثر اي نيار فوك اك نين ان هذا الا قول البشر القران دي نيكو ها من نيك لو دي واخي مينديف دون واخي مينديف لا محمد مي موتي بغا وور نيت ني دون وايي واخي مينديف رك لا لولو لا الوليد واخ تبارك الله دي لين رك واخام دي نياو يالا من ساسليه سقر dana ko duggal ci sawara bu ñu wax saqar fa udkhiluhu jahannama yatalawa harruha wa yadhuqu azabaha dana ko duggal saqar su duggé saqar saqar sawara la wo xamni la tubqi wa la tadha sawar saqar sawara la wo xamni la tubqi du defal dara ci alak nit lepp lu ngi gis rek alak wa la tadhar te du bayyi dara ci ak cay cay ibn abbas mun la tubqi min ad-dami wal 'azm wal lahm shay'an fa kep ku muy lak day lak ci lepp du bayyi yah du bayyi len tabarakallah lolou bo demé ci tafsir buñu wax at-tafsir al-kabir kala nek la tubqi wala tawar lawahatun lil bashar lawahatun day alawtiku lil bashar ci deru nit lawaha تلوه وتظهر لأنظار الناس من مسافات بعيدة لعظمتها لواحة للبشر داي فولي درب ليب واي لواحة للبشر داي علاوتك دي فين فلي يا القران وبرست الجحيم لمن يرى سري بن وخ الحسن ننا تلوح لهم من مسيرة 500 عام حتى يروها عيان صور داي فين فلي دي علاوتك لوخ تي جرومي تيميري ات ba ñepp diko seen muy melxat mom sa wara wowe maalu mufassiri ñu ne la waxatun al bashar muhayqan al junud muswadd laha lolu moy ñaari wax yoy ma ci doon wax legi tabarakal la waxatun al bashar alayha 19 alayha 19 bu nga xamé ne alayha 19 wakil abu jahl ne quraysh yal na ngeen alko ki nga xamne modi muhammad biñu wax ne dañu duggal sawar bi wax ne fukki malaaka ak juroom ñeent ñoy garde sawar yeen ngeen nek mbolo xana kenn ku ne ci yeen lu ngeen ñak ñak solo man gene tie ben malaaka su ko defee ma jappal leen fukki ci def yeen ngeen teel ma li ci def lolou ci la ay ji wacce tabarakallah mom neena bu alakhirah mom abu jahl dina jappal gaay len ci ay malaka su ko defé ñoom jappal ci def rek buñu duggé sawara du ñu mënal dara waye kon mom japp na né da nga dugg sawara ndax ma lay wajal nan lay xexé ak malaka ya motax alayha nek na ci sawara diko gardé 19 fukki malaka ak جرم نين عليها 19 من الزبانية الشداء عليها ملائكة خلاف الشداء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون تبارك الله ابن عباس من الملائكة يوهي ما بين من كبي الواحد منهم مسيرة سنة دي جنت مبقم ملائكة مرم جمونك منس نقو دخ أم أت دور أبيت من مبقم تبارك الله نيوني لأبو جهل ديدك بو يوم القيامه تي بير سوارا فيدفع بتلك الضربه 70000 انسان في قهر جهنم سين دوله بو نكون نات ادنا تي كوتي يور بول دي سوكو دوري تي بير مبولو نيت دينا نور تي سوف جوروم ñaar فوكي جوني تي اي خصب تي بير سوارا جهنم يالا نجال بو سال واو ان الوسي مني نتي لن ني ابن عباس رضي الله عنه داغا خاميني علي 19 واتنا ابو جهل دا واخ قريش واخ جيغا خاميني موم لا واخون لغي دون كو نتي دي تبارك الله با ديمي تي الالوسي تفسير بومو ني تدي تفسير الالوسي ديك نياار فكو جوروم نيانت تيلا كو واخ يالا نين مانتي سوره المدثر ايه فان غير وما جعلنا دفنو اصحاب النار واسور الا ملائكه manam ñay garde sawara wama ja'alna defuñu ashabun nar ñay garde sawara illa malaika ay malaika yu dëgër yu tal ndax buñu fa défé nit ñay garde sawara légui tay bur le mëna am légui tay nit négocier jall bari na barab yi ñuy duggo ka genn di dagg pass di dugg lég lég nga ñew fa fekk fa sa way mu li jënt ba nga jall lég lég nga mën ko nax jall ci dula yépp lolu la yalla xam ñu dégass ni ñi feulé né len du ngeen ma gardel sawara bayi len ma nit ñi ñu malaaka yi gardé ko uma ja'alna ashaban nar illa malaa'ik waaw su ko défé malaaka ñom li nga xam moy kay di leer rek comme aéroport yi rek kay di dal nak passeport bi na leer kay di na leer rek tabarkal bu ñewé ko ma doon jall waye bu fekké né kay di leeru ko ma doon do jall lolu rek lay tek alakhir ibn li kuñu dal sey kay leer kenn dula refule waye kuñu sey kay leeru dañ lay refule tabarakallah wama ja'alna ashaban nar illa malaika wama ja'alna defuñu iddatuhum sen lim bobu muy fukki ak jom ñent illa fitnatan lil ladina kafaru ludur mu nek natu rek ci ñi nga xamne ñoy wedd yalla subhanahu wa ta'ala lolu motax ñu andil len lim bobu waaw ayajuz kullu mi'atin minkum an yabtisu bi wahidin minhum thumma takhrujuna minan nar lolu la abu jahl waxon mu ne xana timir bu nek ci yeen dinañ mëna ñep melna malaka genn ko mu genn bu ko defé mo ñëbal leen li ci def su ko defé ñu daal di genn sawara tabarakallahu tafsir qurtubi jukki fuk at jurom ñen wama ja'alna